Hindi mo maintindihan kung ba't ikaw ang napapadripan ng halim ng kamalasan. Ginapang mong marahan ng hagdanan para lamang makidlatan sa kaitaas-taasan. Ngunit kaibigan, huwag kang mapapasindak. Kaibigan, easy lang sa iyak. Dahil wala rin mangyayari, tayo'y walang mapapala. Huwag mong pigilan ang pagbuhos ng ulan. Huwag mong